حکایت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار که همه رافضی باشند به جنگ بگرفت. شد محمد الپلوق خوارزمشاه در قتال سبزوار پرپناه. تنگشان آورد لشکرهای او، اسپهش افتاد در قتل عدو. سجده آوردند پیشش کل امان، حلقمون در گوش کن وا بخش جان. هر خراج و سلتی که بایدت، آن زما هر موسمی افزایدت. جان ما آن تو است ای شیر خو، پیش ما چندی امانت باش گو. گفت نرهانید از من جان خیش، تا نیاریدم ابوبکری به پیش. تا مرا بوبکر نام از شهرتان، هدیه ناری دی رمید امتان. بدرومتان همچو کشت قوم دون، نه خراج استانم و نه هم فسون. بس جبال زر کشیدندش به راه، که از چنین شهری ابوبکری مخوا. کی بود بوبکر اندر سبزگار، یا کلوخ خشک اندر جویبار. رو بتابید از زر و گفت ای مغان، تا نیاریدم ابوبکر ارمغان. هیچ سودی نیست، کودک نیستم، تا به زر و سیم حیران بیستم. تا نیاری سجده نرهی ای زبون، گر بپیمایی تو مسجد را به. منهیان انگیختند از چپ و راست، کاندر این ویرانه بوبکری کجاست. بعد سه روز و سه شب کشتافتند، یک ابوبکری نزاری یا ره گذر بود و بمانده از مرز، در یکی گوشه خرابه پر هرز. خفته بود و در یکی کنجی خراب، چون بدیدندش بگفتندش شتاب. خیز که سلطان تو را طالب شده است، کس تو خواهد شهر ما از قتل رد. گفت اگر پایم بودی یا مقدمی، خود به راه خود به مقصد رفتمی. اندر این دشمن کده کی ماندمی، سوی شهر دوستان میراندمی. تخته مرده کشان بفراشتند، بر کتف بوبکر را برداشتند. سوی خوارزمشاه حمالان کشان، می کشیدندش که تا بیند نشان. سبزوار است این جهان و مرد حق، اندر اینجا زایع است و ممتحق. هست خوارزمشاه یزدان جلیل، دل همی خواهد از این قوم رذیل. گفت لا ینظر الی تصویركم، فابتغوا ذا القلب في تدبيركم. من ز صاحب دل کنم در تو نظر، نی به نقش سجده و ایثار زر. تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. دل که گر 700 چو این 7 آسمان، اندر او آید شود یاوه و نهان. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوار اندر ابوبکری مجو. صاحب دل آینه شش رو شود، حق از او در شش جهت ناظر بود. هر که اندر شش جهت دارد مقر، نکندش بی واسطه او حق نظر. گر کند رد از برای او کند، ور قبول آرد همو باشد سند. بی از او ندهد کسی را حق نباد، شمی گفتم من از صاحب فساد. موهبت را بر کف دستش نهد، و از کفش آن را به مرحومان دهد. با کفش دریای کل را اتصال، هست بیچون و چگون و برکمال. اتصالی که نگنجد در کلام، گفتنش تکلیف باشد و سلام. صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی. گر ز تو راضی است دل، من راضیم، ور ز تو معرض بود اعراضیم. ننگرم در تو در آن دل بنگرم، تحفه او را آر ای جان بر درم. با تو چون است هستم من چنان، زیر پای مادران باشد جنان. مادر و بابا و اصل خلق اوست، ای خنک آن کس که داند دل ز پوست. گر بگویی نک دل آوردم به تو، گویدت پر است از این دلها قطو. آن دلی آور که قطب عالم است، جان جان جان جان آدم است. از برای آن دل پر نور و بر، هست آن سلطان دلها منتظر. تو بگردی روزها در سبزگار، آن چنان دل را نیابی ز اعتبار. پس دل پژمرده پوسیده جان، بر سر تخت نهی آن سو کشان. که دل آوردم تو را ای شهریار، به از این دل نبودن در سبزگاه. گویدت این گور خانست ای جری، که دل مرده بدینجا آوری. رو بیاور آن دلی کو شاخوست، که امان سبزوار کون از اوست. گویی آن دل زین جهان پنهان بود، زان که ظلمت با ضیا زدان بود. دشمنی آن دل از روز الست، سبزوار طبع را میراثی است. زان که او باز است و دنیا شهر زاغ، دیدن ناجنس بر ناجنس داغ. ور کند نرمی نفاقی می کند، ز استمالت ارتفاقی می کند. می کند آری نه از بهر نیاز، تا که ناسه کم کند نصح دراز. زن که این زاغ خس مردار جو، صد هزاران مکر دارد تو به تو. گر پذیرند آن نفاقش را رهید، شد نفاقش عین صدق مستفید. زان که آن صاحب دل با کر و فر، هست در بازار ما معیوب خر. صاحب دل جو اگر بی جان نی، جنس دل شو گر زد سلطان نیم. آن که زرق او خوش آید مفترا، آن ولی توست نه خاص خدا. هر که او بر خو و بر طبع تو زیست، پیش طبع تو ولی است و نبیست. رو هوا بگذار تا بویت شود، وان مشام خوش ابرجویت شود. از هوارانی دماغت فاسد است، مشک و عنبر پیش مغزت کاسد است. حد ندارد این سخن، واهوی ما می گریزد اندر آخر جا به جاست.